Paczce, która przyszła z Gods of War, znajduję też Descendants of Evil, czyli drugi album rodaków z Up on the Altar. Ten ich death metal nasączony jest dodatkowo czernią i nie żebym narzekał. Wysłuchaliśmy utworu Malicious Holiness z drugiej płyty Upon the Altar, płyty zatytułowanej Descendants of Evil. Upon the Altar uprawiają swoją muzyczną mizantropię od 5 lat, ale w składzie zespołu znaleźć można muzyków ze znacznie dłuższym doświadczeniem. Tu nie ma żadnych niedopowiedzeń, żadnych niuansów. Chodzi o to, żeby zniszczyć wszystko i żeby niczego nie było. No, nie każdy fan metalu jest gotowy na takie dźwięki, ale ja bardzo lubię, kiedy tak to łomocze i cuchnie. Cuchnie jak oddech Yaldabaotha, bo pod takim właśnie tytułem opublikowali Upon the Altar utwór, którego wysłuchamy teraz. Opowiadałem Państwu niedawno w tej audycji o czeskim festiwalu Obscene Extreme. Otóż pierwszego dnia, wieczorową porą pomiędzy jednym zespołem a drugim, ktoś puka mnie lekko w ramię. To musiało być pomiędzy zespołami, bo w trakcie nie da się rozmawiać. Odwracam się, a tam Piotr Sabarański, gitarzysta grupy Parasite. Wymieniamy uprzejmości, po czym Piotr sięga za pazuchę i wyciąga płytę kompaktową. Nówka sztuka, nieśmigana. Jak się okazuje, egzemplarz tym bardziej cenny, bo przedpremierowy. Nie wiedziałem, po co to z sobą wziąłem na koncert, ale skoro cię spotkałem, to już wiem, oznajmił kolega, a ja z kolei wiem, jaki z tego zrobić pożytek. Puszczę Państwu kilka piosenek, bo premiera albumu już miała miejsce, więc jeśli tylko chcecie, możecie cieszyć się całością. Podwójny album zatytułowany After the Funeral ma zawartość adekwatną do tytułu. Otóż Parasite, czyli zespół, którego już właściwie nie ma, powstał z grobu, został wskrzeszony przez Piotra i kolegów z zaprzyjaźnionych zespołów, po to tylko właściwie, by jeszcze raz nagrać utwory z głębokich lat 90., których w swoim czasie nie byli w stanie zarejestrować tak, jak powinni, bo zabrakło sprzętu, odpowiednich współpracowników, czasu, być może umiejętności, a najpewniej i przede wszystkim pieniędzy. Zabrakło też szczęścia, choćby w postaci kontraktu z wydawcą, który umożliwiłby rejestrację materiału w odpowiednich warunkach, a następnie jego promocję i dystrybucję. Wiem, że nie wszyscy są zwolennikami takich nagrywanych na nowo materiałów. Nie zawsze też dobre studio i przejrzysta produkcja służą ekstremalnej muzyce, bo czasem piwniczna jakość nagrań jest atutem, a kiedy kurz opada, okazuje się, że piosenki wcale nie są takie fajne, jak mogłoby się wydawać. Natomiast nie jest to przypadek Parasite. Oni naprawdę potrafili, no tylko jakoś się nie złożyło. I dlatego ani trochę nie dziwię się Piotrowi i przyjaciołom, że skoro teraz mogą i skoro jeszcze się chce, przygotowali to zacne wydawnictwo. Zespół Parasite powstał w 1990 roku w Chełmie i od początku specjalizował się w brutalnym death metalu z elementami grindu, a tych z czasem zresztą przybywało. Pierwszy oficjalny materiał to Fascination of Indifference, wydany został w 1994 roku, a ostatni, szósty album, Sometimes It's Better to be Blind and Deaf, w 2015. Dzisiaj Parasite żegna się dwupłytowym After the Funeral i ktokolwiek uważa się za fana muzyki ekstremalnej, szczególnie polskiej muzyki ekstremalnej, powinien się w to wydawnictwo zaopatrzyć. I to wszystko właściwie. Nic więcej w tej sprawie nie mam do powiedzenia. Nothing to be said. Jeszcze jeden zespół z Polski, ale na chwilę odpoczniemy od brutalności. The Howling Eye proponują amalgamat stonera i doomu z psychodelicznym rockiem i przyznaję, bardzo pięknie to działa, bardzo, bardzo ładnie to płynie i meandruje. W czerwcu The Howling Eye wydali płytę List do Borykan, czyli tu cytuję materiały, które otrzymałem od grupy, emocjonalną opowieść o braterstwie, rozłące, kryzysie twórczym i realiach późnego kapitalizmu. Nie zorientowałbym się, że to wszystko tutaj jest, ale naprawdę to ciekawa rzecz, co za chwilę udowodnię, a właściwie nie ja, czyli The Howling Eye udowodnią. Bye. niemiecki Kanonen Fieber, który ani myśli opuszczać okopów I wojny światowej, pochwalił się niedawno piosenką Panzer Henker, która zapowiada ich drugi album Die Urkatastrophe. Premiera we wrześniu, a teraz kryć się. Lord! noc czarna, więc już do końca audycji pozostaniemy w black metalowych ciemnościach. Norweska grupa Svartalder to przedstawiciele, jeżeli dobrze liczę, trzeciej generacji drugiej fali black metalu. A tak czy owak muszą być dumni ze swojego dziedzictwa, bo na płycie Trenches, której premiera już 2 sierpnia, zamieścili m.in. utwór o pięknym tytule Dotknij tego norweskiego palca. Nie zagłębiałem się w tekst, bo trochę się boję. We'll be right back. Pozostajemy w Norwegii. Ulvehunger to weterani w składzie grupy m.in. muzycy znani z Cadaver, Satyricon i kilku innych zasłużonych zespołów, ale Shield zupełnie nowy. Muzyka natomiast nie nowa, bo po co po raz drugi wymyślać koło? Nie da się, nie trzeba, ważne, że koło się kręci. A koło o nazwie Ulvehunger kręci się jak najbardziej, tym kołem nawet można łamać. Tytuł płyty to Retaliation i brzmi tak właśnie. Grecki zespół Hail Spirit Noir to black metal poszukujący, progresywny, oryginalny. Nowy album nosi tytuł Fossil Gardens i jest podobno najbardziej ekstremalny w dorobku grupy, choć w przypadku akurat tego zespołu może to znaczyć coś trochę innego niż zazwyczaj. Tak czy owak, posłuchać warto, szczególnie polecam tym, którzy swoją przygodę z black metalem przechodzili szlakiem, który uwzględniał chociażby takie grupy jak Arcturus. Wybrałem utwór Curse You Entropia nie dlatego, że jest najlepszy na płycie, choć jest absolutnie niczego sobie, ale dlatego, że ma absolutnie piękny tytuł. Przeklinam cię, Entropio. teoretycznie to wydanie Ciężko na sercu podsumowuje wydawniczy miesiąc, ale w związku z tym, że przegapiłem chociażby tę płytę w czerwcu, chciałbym nadrobić zaległości, bo głupio byłoby ją przegapić, tym bardziej, że to muzyka, która bardzo pięknie nam zamknie dzisiejsze wydanie audycji. Zespół z Polski, zespół, który nosi swojską polską nazwę Zorza, który gra black metal po swojemu, choć jednocześnie według wszelkich prawideł gatunku, i który w czerwcu, jak już wspomniałem, wydał swój debiutancki album Helven. Przed wami Zorza. Dobranoc.